Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 marca, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są kolejne ofiary mrozów. Na szczęście sobota jest ostatnim dniem tak niskiej temperatury. 50 osób w rękach policji w Kijowie. Słowacka policja prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka zwolniła co najmniej 6 z 7 zatrzymanych. Minionej nocy z powodu wychłodzenia zmarły 3 osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Anna Adamkiewicz z RCB kolejny raz apeluje, by zwracać uwagę na osoby, które potrzebują pomocy. Ciągle jeszcze jest zimno, ciągle jeszcze ten mróz trzyma, także warto cały czas przypominać, że jeżeli wiemy o kimś, kto może potrzebować pomocy, widzimy jakąś osobę, która leży nieprzytomna na ulicy, albo po prostu wiemy, że przebywa gdzieś w jakimś nieogrzewanym pomieszczeniu, w jakimś miejscu, gdzie jego życie może być zagrożone, zadzwonić pod numer alarmowy 112, to jest najprostsza i taka najszybsza metoda, żeby komuś pomóc. W czasie siarczystych mrozów w wielu domach pracują dodatkowe urządzenia grzewcze. Szczelnie zamykamy okna, to rodzić może niebezpieczeństwo. W Wałczynie na Opolszczyźnie 11-latka zmarła w czasie kąpieli. Prawdopodobną przyczyną śmierci nastolatki było zaczadzenie. 50 osób w rękach policji w Kijowie. Przed siedzibą parlamentu doszło do zamieszek, gdy policja wkroczyła do miasteczka namiotowego przeciwników władz. Naczelnik kijowskiej policji Andrzej Kryszczenko informuje, że ucierpiało 6 demonstrantów, 4 policjantów. Miasteczko, które powstało jeszcze w październiku zeszłego roku, zostało zlikwidowane. Policja oświadczyła, że znalazła w nim przedmioty przypominające granaty i koktajle Mołotowa. Słowacka policja prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka zwolniła co najmniej 6 z 7 zatrzymanych osób. Wszyscy mają włoskie obywatelstwo. 6 osób zwolniono, 7 została przewieziona z aresztu do szpitala w związku z bólami w klatce piersiowej. Wśród zwolnionych jest Antonio Vadalas, o którym media pisały, że ma kontakty z włoską mafią. Siarczysty mróz odejdzie jutro w niepamięć, ale na razie na wysoką temperaturę nie ma co liczyć. Mroźno jest teraz m.in. w Bieszczadach, wieje silny wiatr, pada drobny śnieg, warunki turystyczne są trudne. Szlaki są przetarte, bo troszkę ludzi chodzi, ale to są główne szlaki takie na przykład na południe Wetlińską lub na Tarnicę, a te takie już dłuższe, no to zawiewa ślady, także warunki będą trudne ze względu na tą niską temperaturę, no i powiewy wiatru. Północny wiatr, wiadomo, no to jest przenikliwy. Mówił dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR-u Radosław Sikora. Pokrywa śniegu w Bieszczadach wynosi około 40 cm. Wybierając się na wędrówkę, należy się dobrze przygotować. Przede wszystkim zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. Najlepiej z aplikacją Ratunek, która pozwoli ratownikom w razie potrzeby na szybkie dotarcie do turysty i udzielanie pomocy. Warto spędzić weekend w Beskidach. W łańcuchu należącym do Karpat jest wprawdzie minus 10 stopni, ale panuje piękna, słoneczna pogoda i dobre warunki narciarskie. Jak mówi Rafał Kurowski, ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR-u, lepiej wybrać się na narty niż na szlak. Temperatura waha się od minus 15 stopni w wyższych partiach do minus 7 stopni w dolinach. Warunki turystyczne są dosyć trudne, dlatego że pokrywa śnieżna wynosi około 80 cm. Nie wszystkie szlaki są przetarte. Natomiast warunki narciarskie zapowiadają się dzisiaj bardzo dobrze. Bardzo dobrze przygotowane wszystkie stoki. Lekki mrozik na stokach. Mamy nadzieję, że to wszystko będzie sprzyjało wspaniałemu uprawianiu narciarstwa. Uwaga, kierowcy na drogach dojazdowych do kurskich miejscowości, panuje duży ruch. To był serwis Trójki. Na ogół niebo bezchmurne, jedynie miejscami we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu i Pomorzu. Zachmurzenie jest większe, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 9, minus 7 stopni na wschodzie, około minus 5 w centrum, do minus 4 i minus 2 stopni na wschodzie. Wiatr we wschodniej połowie kraju słaby, umiarkowany z kierunków północnych, poza tym słaby, zmienny z przewagą wschodniego. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super.

jak sobie zaczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania, to Radosław Bolewski, który gra na perkusji i śpiewa, oraz Maciej Tubis, który gra na fortepianie i syntezatorze. Wspólna płyta nosi tytuł Lunatyk. Polecam utwór zatytułowany Rozmowa. No a za chwilę będzie rozmowa z następnym gościem. A proszę posłuchać najpierw piosenki. Maciej Milewski jest naszym gościem. Majlo, witaj. Dzień dobry. Jak to się robi, żeby piosenka pojawiła się w czołówce jednego z najpopularniejszych ostatnio seriali? Dobre pytanie, bo ja sam nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja już zostałem poinformowany, że ta muzyka się spodobała i że jest zorganizowana taka konferencja. Aha. Utwór startuje w takim konkursie, można powiedzieć, i został docelowo wybrany. Natomiast kto za tym stoi, tak naprawdę do dzisiaj nie wiem. Czyli to się stało tak, że ktoś znalazł pewnie w sieci, spodobało się... Wydaje mi się, że magia internetu tanie, że po prostu utwór gdzieś powędrował i trafił w ręce właśnie produkcji Diagnozy. No właśnie, ja bym też pewnie nie dotarł do twojej płyty, albo przynajmniej nie tak szybko, gdyby nie ten serial, ponieważ ten utwór absolutnie przykuwa uwagę na początku. Nie chciało mi się specjalnie czekać, żeby sprawdzić, pewnie w napisach końcowych, tam gdzieś jest napisane to, ale słuchacz podpowiedział, potem podesłał płytę, bo to naprawdę niesamowite, jak cudownie to się wpisało w ten serial. Z tego co wiem, też jesteś fanem tego serialu. Oglądasz? Oglądam, tak. Muszę powiedzieć, że naprawdę jestem na bieżąco teraz, jest drugi sezon, więc jak najbardziej lubię, śledzę losy. No i bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, bo tak naprawdę no to jest fakt. Muzyka jest dosyć niszowa. Mhm. Tutaj trafiła do takiego, można powiedzieć, mainstreamu, do serialu dużej stacji i to na pewno pozwoliło mi dotrzeć jeszcze do kolejnych słuchaczy, także bardzo dziękuję tak naprawdę i cieszę się z tej możliwości. No ale ty właściwie jesteś królem internetu już od jakiegoś czasu, bo ja wyczytałem teraz dopiero, interesując się tym, jak to się stało, że ta płyta i że te piosenki, że Another Day ma 12 milionów odsłuchań w serwisie Spotify, no to jest niesamowite. Tak jest, już nawet chyba powyżej 14, więcej. Tak. A, mi się wydaje. No tak, bo to z dnia na dzień przecież tam się zmienia. Tak. Jak to się stało, że trafiłeś właśnie w gusta amerykańskich, bo to tak naprawdę amerykańskich chyba odbiorców tym utworem? Tak. No tu jest znowu niestety zaskoczę, powiem, że nie wiem tak naprawdę. Utwór Another Day opublikowaliśmy jakoś pod koniec chyba 2016 roku. Dostaliśmy później wiadomość od dwójki takich producentów, duetu producenckiego FDVM. Na początku, żeby zremiksować, najpierw to był utwór Lights, później Another Day i tak naprawdę przyglądaliśmy się, jak wyniki rosły po prostu. Nikt się nie spodziewał. Przekroczyliśmy milion, to byliśmy po prostu w siódmym niebie. Później przekroczyliśmy 5 milionów, później 10 i to rosło i po prostu już na tyle nie dowierzałem własnym oczom, że zostawiłem to jakby w ręce słuchaczy. Internet jest takim trochę śmietnikiem, ale też jest fantastycznym medium, już teraz tak można powiedzieć, bo daje nam takie rzeczy jak chociażby twoja popularność, no bo ty sam wydałeś tę płytę, prawda? To żadna duża wytwórnia za tym nie stoi. Tak jest. Pierwszą epkę i płytę długogrającą Over the Woods wydałem razem z moim kolegą Damianem Wiszowatym. To była wytwórnia Soundix. Obecnie znajduje się, jakby ta sytuacja się trochę zmieniła teraz. Jestem pod opieką agencji innej. Natomiast no myślę, że tutaj pasja i chęć po prostu bardzo zaważyła. Ja robiłem muzykę, inni ludzie byli odpowiedzialni za kwestie tutaj właśnie między innymi internetu. I to prawda, że internet jest w dzisiejszych czasach potężną maszyną, potężnym narzędziem, za pomocą którego można naprawdę trafić, jak się okazuje, nie tylko do słuchaczy tutaj naszego kraju, ale również za oceanem. Studiowałeś najpierw skrzypce, prawda? Skrzypce akurat to była szkoła podstawowa tak naprawdę. No tak, no. Pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej w Gdańsku. Tak jest. Aha, a potem jednak gitara zwyciężyła. Później była gitara. Tak, ja w ogóle byłem zafascynowany muzyką rockową, jak każdy. Znaczy może nie każdy, ale jak to bywa u młodych ludzi, powiedzmy. Dlatego też fascynacja tym instrumentem, który no w tym gatunku jednak przoduje, można powiedzieć. Ale przeszedłem przez mnóstwo styli muzycznych i studia zacząłem na kierunku jazz i muzyka standardowa. Mm-hmm. Powiedz, jak się zmieniła twoja sytuacja po sukcesie najpierw Another Day, a teraz tego utworu Birdsong, który otwiera Diagnozę? Masz jakieś propozycje, masz jakieś oferty? Masz, bo byłeś dzisiaj w nocy u Stelki zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. Tak, no otrzymuję dużo wiadomości pozytywnych. Jestem zapraszany na tego typu rozmowy, także również bardzo dziękuję za zaproszenie. Piszą do mnie ludzie, wiem, że album się sprzedaje, dostaję jakieś propozycje koncertowe, a propos koncertu, gramy 5 kwietnia w Warszawie, w Grizzly Barze, dlatego bardzo serdecznie zapraszam. No i tak jakby porównując teraz ten etap z etapem tym takim bardzo debiutującym, czyli, czyli zupełnie na początku tego albumu i mojej tam gdzieś ścieżki muzycznej, to zdecydowanie łatwiej jest mi się skomunikować z ludźmi. Oni mnie częściej słuchają. Niestety tak to działa, albo istety, że jednak robiąc research i natrafiając na taki na przykład wynik tych 13 milionów, bądź właśnie muzyki z serialu, no jednak otwiera się gdzieś ta droga. No właśnie, dzisiaj w nocy wystąpiłeś w Obsesji, słuchałem cię. Powiedz, jak to się gra w studiu koncertowym, które jest, są krzesła, jest scena i nagle ty jesteś tylko sam, znaczy zespół, prawda? Tak, sam. Tak. A propos zespołu, tylko pozwolę sobie pozdrowić, bo chłopaków nie ma ze mną, musieli jechać na kolejny koncert z innym zespołem. Jacek Prościński, Szymon Burnos. A jeżeli chodzi o samo granie, bardzo fajne doświadczenie. Muszę powiedzieć, że... Bo to nie ma publiczności, prawda? Nie, znaczy publiczności, jest publiczność po drugiej stronie radioodbiornika. Tak, i właśnie ta świadomość czasami, jeżeli już bywa tak, że się rozkojarzy, jest naprawdę też obciążająca dużo i myślałem, że faktycznie stojąc na scenie w studio radia jakoś nie wiem, wydaje mi się, że, a czy wydawało mi się, że jest to prostsze. Mhm. Tak naprawdę jest bardzo sterylnie w tych słuchawkach. Oczywiście super się słyszeliśmy, więc staraliśmy się to zrobić jak najlepiej potrafimy. Zamknęliśmy oczy i po prostu daliśmy się gdzieś tam ponieść. Myślę, że już ta kwestia publiczności tutaj nie miała za bardzo znaczenia. Widzieliśmy jakaś koncepcja i po prostu poszliśmy w to. Maciej Milewski, Milo. Twoją płytę można kupić pewnie tylko na stronie internetowej, czy w sklepach też jest? Póki co na stronie. Mam nadzieję, że niedługo trafi do sklepów. No, tutaj zapraszam do śledzenia mojego fanpage'a i myślę, że informacje również na ten temat tam będą. Sięgam jeszcze po tę płytę, żeby posłuchać Another Day wraz z Państwem, bo to ten utwór, który ma 14 milionów odsłon w Spotify'u. Dziękuję Ci bardzo, gratuluję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Like a child. was lost, that was lost. Our ways, they had crossed, they had crossed. Something that was lost, that was lost. Our ways, they had crossed, they had crossed. No, może dzisiaj po audycji też wzrośnie ilość odtworzeń na Spotify'u. Another Day to Milo z płyty, którą można kupić na jego stronie. Polecam. Informacje na pewno znajdą Państwo w internecie, o którym tak dużo mówiliśmy. 28 minut po południu, to teraz już pora na sałatkę włosko-francuską. Mam nadzieję, że będą Państwo tak samo zachwyceni jak ja, zwłaszcza tym pierwszym utworem. Quando penso a quello che ho vissuto io, alle cose che mi han dato, alle cose che mi han tolto, posso dire già che torna il conto mio. Posso dire che perciò alla vita devo molto. Qualche graffio sopra il cuore me lo sono fatto anch'io, camminando nei roveti dei tormenti miei. Meglio avere dei rimorsi o dei rimpianti, è un dubbio mio, ma ti dico che alla fine tutto quanto rifarei. Se la vita è solo un volo che passa, capita pure a te che ti manchi ancora qualcosa, anche se non sai cos'è. Forse un sogno che è rimasto là dov'è, e comunque sia altro cielo c'è. Quando penso a quello che ho vissuto io e a dove mi han portato le mie scorrerie d'amore, imparando a riconoscere così un'insolita emozione da un normale battitore, ho raccolto fiori rotti dalla grandine, però dopo quanti temporali non saprei. Ma li ho ripiantati tutti, non mi sono arresa, no, perché poi almeno uno relegrasse i giorni miei. Se la vita è solo un volo che passa e va, che l'ho vissuta in pieno. Poi non so se in fondo capita pure a te che ti manchi ancora qualcosa, che ti manchi ancora qualcosa come a me. Capita pure a te che ti manchi ancora qualcosa, anche se non sai cos'è. Forse un sogno che è rimasto là dov'è, e comunque sia altro cielo c'è. Altro cielo c'è. Bonheur au bout. pousse les rêves, la lueur de nos cœurs quand le jour se lève. Où se cache l'amour quand il dort? Il y a tant de choses qu'on ignore. Est-ce qu'il faut choisir une vie sans rature, ou écrire sans relire, suivre l'aventure? Le futur nous joue des accords qu'on ne peut pas connaître encore. Il m'a fallu des voyages et des mirages pour être sûr de moi. Aujourd'hui je sais que je ne sais pas. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin, même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Où vont nos prières? Où finit le ciel? Qui écoute nos déroutes quand nos voix se mêlent? On chante une mélodie fragile. On avance perdu dans la file. Le passé nous suit, on le voit de loin. Bien caché, est-ce qu'il sait ce qu'il y a demain? Il nous faut renoncer parfois pour trouver le meilleur en soi. Il t'en faudra des errances, des nuits qui dansent pour comprendre à la fin qu'on ne connaît jamais son destin. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin, même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Rien ne sert de savoir les couleurs de nos vies, les douleurs ou les envies. On comprendra plus tard ce que nous dit aujourd'hui. Je ne connais pas l'histoire. Mon parchemin je l'écris sur une page infinie. Ce que j'écrirai demain, je n'en sais rien. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin, même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin, même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Sałatka włosko-francuska. Wracając jeszcze na chwileczkę do Milo, pan Jacek zapytał, może by tak w zestawie do głosowania, ciekawe jakby sobie poradził na liście trójki. Jest ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Proszę uważnie prześledzić. No teraz Sałatka. Pierwszy utwór to oczywiście Ornella Vanoni w duecie z Erosem Ramazzottim. Cudowne wydawnictwo, trzy płyty, pięknie opakowane. Właśnie wczoraj do mnie dotarła przesyłka. Wcześniej miałem tylko nagrania. To jest coś takiego, że odkrywa się rzeczy, które już dawno są odkryte, a nagle słyszy się je po raz pierwszy i od razu jestem fanem Ornelli Vanoni. Byłem fanem Ornelli w dawnych czasach, kiedy śpiewała inne piosenki, no a tutaj cała płyta duetów, między innymi z Giovanottim czy Spino Daniele, kto tu jeszcze, Lucio Dalla, no i cudowna Gianna Nannini. Na pewno będę sięgał po te trzy płyty w sałatce włosko-francuskiej często. To jest nowe wydawnictwo, polecam. No a potem Florent Pani z tej płyty, którą już jakiś czas temu odkryliśmy. Le Présent d'abord. Dobrze, nie będę kaleczył. Zosia mi podpowiedziała, że Camille Bertol. Bertol. Następna dziewczyna, która teraz zaśpiewa, ale to już w odcinku Delikatesy. que vous aussi pour moi. Comme un puceau s'apprête à sa première fois. Genoux, genoux, sans crainte l'un de tes longs bras. Ce que je veux, c'est ton cœur en forme de gala. Échiquier, t'en as vu passer des pions noirs et blancs qui se battent. T'es un peu marqué, Mallorquie. T'as pas les nouvelles, c'est de la coquetterie. Tu te venges et tu m'offres un beau torticolis qui me renvoie illico au statut de fourmi. Et j'y qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se battent. Gérald compte bien sur Bézé. Bertol, nowa płyta, a piosenka nosi tytuł Nouvelle York. Tak jest napisane. Tu będzie łatwiej. Bibobit i utwór zatytułowany Telefon. Kręci numer daremnie i w nocy, i we dnie też, by kupić miłość, miłość zawiło. Nieważne gdzie, ani za ile. Godzinę ma jak każdy klient. Obcować, wielbić jak boginie. Chcę tonąć w niej, aż każe mu się wynieść. Powróci jutro tu, by się rozliczyć. Choć nie stać go wciąż na nią z wielu przyczyn, a trudno znieść mu pustkę w domu ciszy, gdzie skomle jak pies. Kręcił numer daremnie i w nocy, i we dnie też, by kupić miłość, miłość zawiło. Znów nie odbiera, z innym jest teraz. Poczeka dłużej, a więcej złudzeń. Halo, halo, telefon, to jest tytuł piosenki. Zespół się nazywa Bibobit, płyta nosi tytuł Podróżnik, a utwór Telefon, ten utwór jest także w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/Trójka. Tyle ciekawych rzeczy się dzieje w polskiej muzyce, trzeba tylko wiedzieć, gdzie przyłożyć ucho. Thank you. Atanas Walkow i Kaja. Utwór zatytułowany Czarna Polana. Że nie ma go jeszcze w zestawie do głosowania na listę, nadrobimy i tę zaległość. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Coś mi się stało w komputerze. Mam nadzieję, że Ola zaraz to naprawi, bo jakoś dziwnie mi się pokazują te listy i nie potrafię nawet chyba odpowiedzieć na nie. Ale widzę z listów, że zainteresowała Państwa płyta Ornelli Vanoni. Jaki ona nosi tytuł? Un pugno di stelle, chyba. Ale to są trzy płyty. Pierwsza zawiera duety, między innymi tę piosenkę, którą Ornella śpiewała nie tak dawno na festiwalu w Sanremo. Pierwsza płyta to duety, jest aż 18 tych utworów. Druga płyta to Una bellissima ragazza, czyli takie największe przeboje, 19. I trzecia płyta to są interpretacje różnych artystów, między innymi brazylijskie utwory, które Ornella świetnie śpiewa. I na blogu napisałem, że chyba nie powstrzymam się, słuchając tej pierwszej płyty, żeby sięgnąć po tę trzecią, bo chciałbym posłuchać przynajmniej dwóch piosenek, E Penso a Te oraz Vedrai Vedrai. Vedrai Vedrai to utwór napisał Luigi Tenco, ten przyjaciel Dalidy, który popełnił samobójstwo podczas festiwalu w Sanremo. A potem zaśpiewała to Farida. I tę wersję Faridy gdzieś mam, muszę po nią sięgnąć, bo jest absolutnie znakomita. Natomiast E Penso a Te nie tak dawno przecież przypomniała Tanita Tikaram, a to Lucio Battisti napisał tę piosenkę w 1976 roku. Ornella Vanoni, Un pugno di stelle, na pewno będziemy sięgali. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, będzie można się zagłębić, poszukać po swojemu w internecie. No i jeszcze jeden list, który przypomniał, że wczoraj miała urodziny Karen Carpenter, czy ja o tym nie zapomnę? Jakbym mógł zapomnieć, to tak na do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Together from the start.